To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 16 kwietnia, minęła piąta. Trójkowy budzik. Wtorek, 16 kwietnia, przed nami słońce obudzi się za nieco ponad pół godziny, zajdzie po 19.30, a dzień potrwa prawie 14 godzin. Imieniny Bernadetty, Julii i Ksenii, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 5 minut po piątej, sprawdzamy cóż w pogodzie.

dla ósmoklasistów z całego kraju o 9:00. No to już za niecałe 4 godziny rozpocznie się drugi dzień egzaminu na zakończenie szkoły. Dziś uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z matematyki. Egzaminy odbywają się w trakcie trwającego w części szkół strajku nauczycieli. Sprawdzian pisze ponad 377 tysięcy uczniów z prawie 13 tysięcy szkół. Jutro ostatni dzień egzaminu język obcy, a wyniki swojej pracy uczniowie poznają 14 czerwca. Dziś ostatni dzień Forum Innowacji w Tarnowie. Innowacje, gospodarka cyfrowa, nowoczesne technologie. Ta problematyka zdominowała tarnowskie spotkania. Dodajmy, że patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio 24. Z kolei europosłowie mają dziś podsumować wyniki nadzwyczajnego szczytu dotyczącego Brexitu. Przyjmą też m.in. przepisy dotyczące wyposażenia samochodów w systemy ratujące życie. A z akcentów polskich, choć też za wielką wodą, premier Mateusz Morawiecki rozpoczyna dwudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Szef rządu będzie w Chicago, w Nowym Jorku weźmie udział w premierze filmu promującego Polskę. Spotka się także z biznesmenami za wielką wodą. No a więcej, jak wcześniej wspomniałem, i w serwisach informacyjnych, i w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. 11 minut po godzinie 5. francuski duet L. Kwadrans po godzinie 5:00. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, odkładamy na bok, ale oczywiście także i te bieżące informacje i to, co przed nami, również z wielką nadzieją i także optymizmem o tym, że odbudujemy katedrę Notre Dame jako Europejczycy, tak zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Spłonęło serce Paryża, pożar w katedrze Notre Dame. Wyglądało to jak koniec świata. No, takie tytuły dziś na pierwszych stronach wszystkich gazet. Ponadto w dzienniku, jak czytam, na temat przekopu Mierzei Wiślanej, plany budowy w Polsce kanału przez Mierzei Wiślaną stanowią zagrożenie dla ekologii samej Mierzei i wywołują obawy w Kaliningradzie, mówił gubernator tamtejszego obwodu w wywiadzie dla agencji TASS. Jak mówi, bez uzgodnienia ze stroną rosyjską projekt jest niezgodny z prawem, jako że dotyczy interesów obu sąsiadujących państw, Polski i Rosji. Zauważył, że niestety nasze instrumenty są niewystarczające, by rozwiązać problem. Wyraził nadzieję, że rosyjski MSZ zdoła wezwać stronę polską do wypełnienia zobowiązań, które istnieją między naszymi państwami. Gubernator obwodu kaliningradzkiego wyraził przekonanie, że polski projekt niesie ryzyko dla ekologii Zalewu Wiślanego i ogółem dla istnienia Mierzei. Jak mówimy, obawiamy się, że u nas znikną ryby, dlatego że zmieni się stopień zasolenia zalewu. I wyjaśnia, że po polskiej stronie, gdzie planowane są prace budowlane, różne gatunki ryb mają tarło. Przekop Mierzei Wiślanej. Rosja zaniepokojona, obawia się, że znikną ryby. To z dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. Z Pulsu Biznesu o tym, że wierzyciele zlikwidowanej zachodniopomorskiej gminy Ostrowice żądają w sumie ponad 52 milionów złotych. Gmina została zlikwidowana ze względu na długi. Jak przypomina Puls Biznesu, był to pierwszy przypadek likwidacji jednostki samorządu z powodu długów, które w imieniu Skarbu Państwa przejął wojewoda zachodniopomorski. A wierzytelności zgłosiło 47 wierzycieli. Główna kwota roszczeń to prawie 40 milionów złotych. Reszta to odsetki. Puls Biznesu przypomina, że przeciwko byłemu wójtowi Ostrowic i byłej skarbniczce gminy toczy się proces. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. Jeszcze Rzeczpospolita. Przed nadchodzącymi wielkanocnymi świętami, przed majówką i szczytem przewozowym PKP Intercity ma kłopoty z taborem. Z 20 eksplodowanych przez przewoźnika ekspresów DART produkowanych przez PESE jeździ tylko 12. Dwa uległy awarii, natomiast 6 naprawianych jest z powodu uszkodzenia pudeł pociągu. Wciąż niesprawne są dwa składy Pendolino, jeden z nich rozbity jeszcze 2 lata temu na przejeździe pod Ozimkiem. Dopiero teraz trafił do Włoch na naprawę. Według Rzeczpospolitej kłopoty uziemiają nowe lokomotywy Gama, w których psują się silniki. Intercity łata braki w nowoczesnych zespołach trakcyjnych składami wagonowymi. Wczoraj zastępcze pociągi wyjechały na 11 tras. To utrudnienie dla pasażerów. Często w takich składach brakuje wagonu gastronomicznego lub wagonów przystosowanych dla niepełnosprawnych. Z powodu problemów taborowych wstrzymywana jest sprzedaż biletów na niektóre trasy. Wczoraj rano blokada sprzedaży obejmowała 10 pociągów mających wyjeżdżać od 18 kwietnia na trasy pomiędzy Łodzią i Białymstokiem oraz Łodzią i Warszawą. Co prawda po południu odblokowano sprzedaż dla 8 połączeń, ale nie wiadomo, czy przed świętami i majówką sytuacja nie będzie się powtarzać. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. No jak wcześniej wspomniałem, wszystkie dzienniki na pierwszych stronach o tym, co wydarzyło się wczoraj wieczorem, trwało przez całą noc w Paryżu, o pożarze katedry Notre Dame. Nie tylko w prasie, w porannej audycji, w serwisach informacyjnych. 19 minut po godzinie 5:00. Charles Aznavour. Femme de feu, femme de flamme, couleur de sang d'un cœur ouvert, comme un poignard entrant dans l'âme, ton regard transperce la chair. À peine enfant et déjà fille et mûre avant d'être pubère, quand tu marches sous ta mentille, les hommes voient naître avec toi tous leurs enfers. Fille du vent et du soleil, lorsque tu chantes, avec une fleur à l'oreille, tu assassines l'assistance. Ritana, ritana, ritana. Et quand les machos espagnols, claquant des mains, rythment des jeux, des talon, tu frappes le sol. Ritana, ritana, ritana. Fais l'amour et fais l'amour avec les yeux. Cheveux noirs et regards de braise, le teint mat de vivre au grand air, roulant des hanches très à l'aise, tu te fais vague sur la mer. Tes seins dansent sous ton corsage, et tout en toi devient charnel, et quand tu les frôles au passage, les hommes meurent de ton odeur de poivre et miel. Assassine l'assistance, ritana, ritana, ritana. Et quand les majors espagnols claquent en des mains rythme tes jeux, tes talons tu frappes le sol, ritana, ritana, ritana. Et fais l'amour avec les yeux. Najświeższe informacje z Paryża o tym, że pożar katedry Notre Dame opanowany. Pan Marcin z Poznania śle dobre myśli od narodu polskiego dla narodu francuskiego. Jak pisze nasz słuchacz, dzisiaj wszyscy jesteśmy narodem europejskim, a to co się stało to strata dla nas wszystkich. Nie zdążyłem zobaczyć na żywo katedry Notre Dame, ale wierzę, że zostanie odbudowana tak pięknie i wzruszająco, napisał pan Marcin z Poznania. To close to you. Trójkowy budzik. Charlotte Gainsbourg. 25 minut po godzinie 5. Czas na drugą część trójkowego kalendarza. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii z 16 kwietnia. I tak w 1889 roku, 130 lat temu, urodził się Charlie Chaplin, angielski reżyser, aktor, scenarzysta i producent. Zmarł w 1977 roku. W 1915 urodził się Tadeusz Kantor, malarz i reżyser teatralny, twórca eksperymentalnego teatru podziemnego, współorganizator pierwszej po wojnie wystawy polskiej sztuki nowoczesnej. Zmarł w 1990 roku. W 1923 urodziła się Alina Janowska, aktorka warszawskiego teatru Syrena, także działaczka społeczna, grała w wielu fantastycznych filmach, przedstawieniach teatralnych, zmarła w 2017 roku. W 1942 Centralny Organ Państwowy Armii Krajowej biuletyn informacyjny zamieścił po raz pierwszy znak Polski Walczącej, nazywany popularnie kotwicą, utworzony z połączonych liter P i W. A znak ten został wyłoniony w konspiracyjnym konkursie. Symbolizował opór i walkę z okupantem. W 1991 roku na warszawskiej giełdzie odbyła się pierwsza po ponad 50-letniej przerwie sesja papierów wartościowych. 28 lat temu notowano spółki Tonsil, Pruchnik, Krosno, Kable i Exbud. 16 lat temu na szczycie w Atenach przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kandydujących do niej podpisali traktat akcesyjny. Rok 2003. A w muzycznym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1939. 80 lat temu urodziła się piosenkarka, największa brytyjska pieśniarka soulowa Dusty Springfield. Artystka zmarła w 1999 roku. The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, you've got the look of love. It's on your face, the look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take our lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Thank you. Na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza wspomnienie niezwykłej artystki Dusty Springfield. To w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę, bo teraz już minęła 5:30. Czas na prognozę pogody. Polska w zasięgu wyżu nad Skandynawii w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Z Państwa porannej korespondencji to takie chłodne, bym powiedział zimne. Dokumentacja fotograficzna potwierdza między innymi to, co dzieje się za oknem i to, co zapowiadał pan synoptyk. Między innymi od naszego wiernego słuchacza potwierdzenie, że z prefiksem. To tak bym powiedział mało powiedziane. -5 stopni. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. To między innymi takie sygnały życzliwości kierowane w stronę pana synoptyka od pana Grzegorza. Żarki letnisko na nasłuchu i tam w dokumentacji, jak patrzę, -5. Pogodniej, słonecznie ma być w dzień, ale stopniowo od zachodu zacznie się chmurzyć, na wschodzie przelotnie padać. Wiatr wschodni, północny, słaby, umiarkowany na krańcach północno-wschodnich oraz nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie wolno rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. A na termometrach w dzień już plus. Od +8 stopni na Lubelszczyźnie, 11-12 stopni w centrum kraju. Najwyższa temperatura na zachodzie do stopni 14. always keep moving. You know he's never gonna stop moving. 'Cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up, it's a new morning. The sun is shining, it's a new morning. Jerry Rafferty, piosenkarz, kompozytor z pograniczy muzyki rockowej, popu i soulu. Urodził się w 1947 roku, zmarł w roku 2011. Wspomnienie artysty w muzycznym trójkowym kalendarzu. Wspomniałem o informacjach drogowych i między innymi od pana Grzegorza. Ważna informacja z miejscowości Podwarpie w kierunku Katowic. Zderzyły się dwie ciężarówki. Krajowa jedynka jest zablokowana, by objechać. To trzeba skręcić na drogę numer 78 w kierunku na Tarnowskie Góry, w Mierzęcicach zjechać na S1 łącznik do autostrady A1 i dalej do drogi numer 1 I86. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Sygnał te serdeczności, te sygnały dobra słane w kierunku stolicy Francji, między innymi od pana Pawła, od pana Andrzeja i od pana Jakuba. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Przypomnę, specjalne wydanie porannej audycji zapraszamy do Trójki po serwisie, a więcej w serwisie o 6:00, również na temat tego pożaru katedry Notre Dame w Paryżu. Za 23 minuty 6:00. Wracając do muzycznego kalendarza, pamiętamy o urodzonych 16 kwietnia. Rzecz jasna, także z tymi najlepszymi życzeniami zmierzamy w kierunku dzisiejszych nie tylko jubilatów, także i solenizantów. No a rzecz jasna, przypominamy, że dziś Bernadety, Julii i Ksenii. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i także te urodzinowe. Steven Singleton z ABC kończy 60 lat, a nam to niezmiennie kojarzy się z listą przebojów Trójki. And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you.

Jeszcze są Asylum na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. To z okazji urodzin wokalisty i gitarzysty Dave Pina kończy 55 lat. Za 14:06 czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Muzyka bluegrass, 30 lat toruńskiego zespołu Drink Bar. Oto członkowie zespołu. Lider Ryszard Pietraszyński, śpiew banjo dobro. Sławomir Prusakowski, gitara akustyczna, śpiew. Rafał Pietraszyński, mandolina, gitara akustyczna, bas, śpiew także. Tomasz Kamiński, skrzypce, śpiew. Marek Falgier, to jest kontrabas. I Jędrzej Kubiak, dobro. Drink Bar, autostradowy blues. Siedzę, lekko cisnę gaz. Spod maski 600 koni uwolnić na ten czas. Dzisiaj mam przed sobą nieźle płatny kurs. To praca wszak, a rachunki leżą już. Oto mój autostradowy blues. Lubię ciemną nocą pędzić pośród gwiazd. Ty w radiu znowu dla mnie Union Station gra. I choć od mijających światło oczy balą już, dziś liczy tylko się ta droga i ten wóz. Oto mój autostradowy blues. Niestraszne krokodyle, niestraszne niśki są, bo miałem wielkim łukiem to osobliwe zoo. Niestraszne mi objazdy i remonty wieczne grób, gdy wiedzie mnie autostradowy blues. Braknie, kiedy wspinam się, bo towar bardzo ciężki ściąga mnie. A bywa ślisko tak, że bez łańcuchów fali róż. W rybarze lepiej siedzieć niż narażać wóz. Oto mój autostradowy blues. Aż kiedyś spotkam w drodze pewnego pięknego dnia dziewczynę, która lubi być w trasie tak jak ja. Wyruszymy razem w nasz bardzo długi kurs, a z nami także o nim pewnie wiecie już. Wielki dróg, autostradowy blues. Niestraszne krokodyle, niestraszne miśki są, bo miałem wielkim łukiem to osobliwe zoo. Niestraszne mi objazdy i remonty wieczne trupy wiedzie mnie autostradowy blues. Krokodyle, niestraszne miśki są, bo miałem wielkim łukiem to osobliwe zło. Niestraszne mi objazdy i remonty wieczne dróg, gdy wiedzie mnie autostradowy blues. Korneliusz Pacuda, country w budziku. Ponownie jutro, także przed godziną 6. A tymczasem na budziku za 10:06. Yeah.